پاپا یہ ارشاد فرمائیے، پچھلے دنوں میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو داڑھی کے فضائل بھی بیان فرمائے، نیتیں بھی کروائیں، امامہ شریف اور زلف کے بھی فضائل بیان فرمائے، نیتیں بھی کروائیں، نیتیں کر لینے کے بعد ان امور پر استقامت نہیں پاتے، مختلف وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ سے داڑھی بھی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، امامہ زلفوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان پر اور عموماً تمام نیکیوں پر استقامت پانے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیں. استقامت پانے کے لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور اپنے دیگر معاملات پر بھی غور کریں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت آخرت کے تعلق سے اتنی نہیں ہے، پھر بھی اس پر استقامت مل جاتی ہے، اس کا جذبہ بھی بندہ پاتا ہے، لیکن آخر سنتوں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں جذبہ کیوں نہیں پاتا، اس پر بھی غور و خوض کرتا رہے. اب مثال کے طور پر اعتکاف کے اندر سب سے کامیاب حلقے کون سے آپ کو معلوم؟ سب سے کامیاب حلقے، سب سے کامیاب ترین حلقے کھانے کے، یعنی دیگر حلقوں کے لیے خیر خواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، بلانا پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے، پھر بھی بے دلی کے ساتھ یوں پیچھے ہاتھ ٹیک کر یوں بیٹھے رہتے ہیں. کوئی ایک تعداد ہے جو اب بھی گھوم رہی ہے، تعداد ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے تب بھی ایک تعداد ہے جو گھومتی ہے، سوئی پڑی رہتی ہے، فجر کے بعد بھی ڈھیر سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں، میرے پاس رستے تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں، جب مطلب آنکھوں سے دیکھتا ہوں ہیں ایسے رستے، تو کھانے کے ٹائم پہ جو سناٹا، وہ ہریالی ہریالی سہن، ادھر کھلے آسمان تلے سب خاموشی کے ساتھ اس حلقے میں ہماتن گوش، ہماتن رخ، ہماتن منہ، ہماتن دست لگے ہوتے ہیں، کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، آواز بھی نہیں ہوتی، سناٹا اور نعت خوانی ہوتی ہے رات کو، تب بھی دیکھتا ہوں ایک تعداد ہے جو سوئی پڑی ہوتی ہے، فجر کے بعد جب دیکھتا ہوں تو بہت دل جلتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو بس سو رہی ہے، سونے کے لیے بچھا رہی ہے، بالکل بیان ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، بالکل پرواہ ہی کسی کو جیسے نہیں، ایک تعداد ہے، شاید اکثریت سو جاتی ہے، کچھ بیچارے جذبہ رکھنے والے سائیں وہاں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی تعداد میرا گمان کم ہوتی ہے، زیادہ تعداد سو جاتی ہے. سب سے کامیاب حلقے کھانے کے کیوں ہیں؟ سحری حلق ہے، رات کو اٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کھانے کی مطلب کھانے کا کمال ہے کہ کھانا سب کو اٹھا کر سہن میں پہنچا دیتا ہے اور نیند سے اٹھا کر پہنچا دیتا ہے، اور حلقوں میں جاگتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر گھومتے. تو کھانے پر استقامت کیوں ہے اس پہ غور کر لیجیے. تو کھانے کی کچھ اہمیت ذہن میں بیٹھ گئی ہے جبھی تو استقامت ہے. نفس کھانے کو دل و جان سے چاہتا ہے، کھانے کا طلبگار ہے اور اچھے اچھے کھانے طلب کرتا ہے. آپ کو غصہ بھی دلاتا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے کباب بند کر دیے، سموسے بند کر دیے، کوئی پکوڑے دینے آتا ہے تو دروازے سے بھگا دیتے ہوں گے لوگ، ہمارے سب کچھ بند کر دیا، آخر کار ٹھنڈا پانی بھی بند کر دیا، اپنے پیسے دے کر ہم ٹھنڈی بوتلیں اور جوس پیتے تھے، یہ بھی ان لوگوں نے بند کرا دیا، تو غصہ بھی آتا ہوگا نفس کو آپ کے. لیکن تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ ہار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو یہ سارا بند کروایا گویا آپ پر پیار کی وجہ سے، اور یہ دیگر حلقے جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی آپ پر پیار کی وجہ سے، لیکن تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو جب کھانے پر استقامت ہے کہ سحری اور افطاری دو ٹائم ادھر کھانے کی ترکیب ہے مرکزی طور پر آفیشلی، تو یہ آپ میں سے ایک بھی نہیں ہوگا ایسا غالباً کہ جس نے ان حلقوں کا ناغا کیا استقامت کے ساتھ، از ابتدا تا انتہا اس میں شرکت فرمائی ہوگی اور بالکل پورے پورا حصہ لیا ہوگا، 19 نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ 21 ہو گئے ہوں گے ایسا حصہ لیا ہوگا. تو آخر دیگر سنتوں کی نیتوں پر اتنے ڈھیلے کیوں؟ تو اس میں یہی کہ اتنا ذہن نہیں بنایا. تو جس طرح کھانے کا ذہن بنایا ہے اسی طرح کاش سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنایا جائے. تو جب سنتوں پر عمل کا مکمل ذہن بن جائے گا اپنے نیت کی وعدے کی ہے, تو اب یہ ذہن بنائے کہ میں نے وعدہ کہاں پر کیا ہے, تو ذہن بنے گا مسجد میں کیا ہے, رخ کہاں تھا تو کعبے کی طرف تھا, مہینہ کون تھا تو رمضان المبارک کا. تو اس طرح کا ذہن بنا کر اپنے وعدے پر غور کریں کہ ہر طرح سے اس کی اہمیت جا رہی ہے کہ ہم مسجد میں کعبے رخ ہو کر اور رمضان المبارک میں ہم نے عہد کیا کہ ہم داڑھی سجائیں گے. تو اس طرح پھر دیکھو ایک موالی ہوتے ہیں جو عام طور پہ عام موالی قسم کے جاہل قسم کے لوگ بھی جب کسی بات پر وزن دینے آتے ہیں نا تو بولتے ہیں میرا منہ مسجد کی طرف ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میرا منہ کعبے کی طرف ہے. اس طرح یعنی اپنی بات کو زیادہ یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ ہو تو بات غلط نہیں کرنی چاہیے, مسجد کی طرف رخ ہو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حالانکہ جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ اپنی بات کو وزن دیتے ہیں. تو آپ تو موالی بھی نہیں ہیں, چرسی بھی نہیں ہیں, جاہل بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جس طرح کے لوگ مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے گھر میں رہ کر آپ کیسے وعدہ خلافی کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی داڑھی رکھنے کی نیتیں کی تھیں انشاءاللہ عز و جل وہ استقامت پائیں گے, اور جنہوں نے امامے کی نیت کی تھی کہ ہم فوری طور پر امامہ سجائیں گے تو ایسے ایسے بھائیوں نے امید ہے امامہ سجا لیا ہوگا اس لیے ہریالی بڑھ گئی ہے الحمدللہ. تو جنہوں نے اس دن امامے کی نیت کی تھی ان میں سے کس کس کے سر پر آج امام آئے وہ آپ کا. تو الحمدللہ آپ کی بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تو مہربانی کر کے داڑھی اور امامے کی جو آپ نے نیت کی اس پر استقامت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اور پکا مطلب انہیں کہ ذہن بنائیں کہ یہ مجھے کرنا ہے. جب گناہ کرنے کی آدمی نیت کرتا تو وہ کر گزرتا ہے, تو ہم نے الحمدللہ نیکی کی نیت کی تو کیوں نہ کر گزرے. تو از سرے نو ہمت کیجئے, کیونکہ داڑھی تو جنہوں نے نیت کی انہوں نے بڑھانی شروع کر دی ہوگی اس لیے کہ شاید مجبوری بھی ہے کہ یہاں شیو کیسے بنائیں گے, چلو یہی مجبوری سے ہی فائدہ اٹھا لیں کہ یہ شیو 30 دن میں بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ یہ بس ایسا بڑھے گا کہ پھر قبر تک ساتھ دے گا میرے. تو داڑھی کی نیت تو آپ نے کری لیے تو پھر بھی تجدید عہد کرتے ہوئے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم کم از کم ایک مٹھی تک داڑھی کو بڑھائیں گے. اور امامہ شریف کب تک حاصل کر لیں گے؟ آج جمعہ رات ہے, آج تو بستے بھی بہت لگے ہوں گے. سبحان اللہ, امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعہ کے برابر ہے, اور جمعہ کے امامے والے پر غروب آفتاب تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں, اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, 70 گنا ثواب ملتا ہے جمعے کو نیک عمل کا, اور جمعے کو گناہ جو کرے تو اس کو بھی 70 گناہ اس کے لیے شمار ہوتے ہیں, اور رمضان کا جمعہ تو ہر لمحے ہر ساعت میں 60,000 بخشش کی جاتی ہے ہر ساعت میں. تو الحمدللہ شب جمعہ آنے والی ہے, ابھی شروع نہیں ہوا جمعہ, غروب آفتاب پر جمعہ شروع ہو جائے گا, اور آج عاشورہ مغفرت کا پہلا روزہ بھی الحمدللہ ہم نے پایا الحمدللہ. تو آج ہی کوشش کیجئے اور امامہ شریف منگوا لیجئے, تھوڑا خرچہ کریں. جب دنیا کے دیگر معاملات پر خرچہ کرتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں تب بھی تو خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے, خیر یہ پہنیں گے تو بڑا بڑا امامہ, ان کو میں اچھا تو لگتا ہوں لیکن امامے میں میری نقل نہیں کرتے کہ میں چھوٹا سا امامہ باندھتا ہوں ہلکا پھلکا. بڑا امامہ ایک تو مہنگا ہوتا ہے, دوسرا اس کو سنبھالنا مشکل اور دیر تک اس کو سیٹ کرتے رہتے ہیں, تو یہ چھوٹا ہوتا ہے ہلکا پھلکا تو مٹھی میں آ جاتا ہے اور سستی کم ہوتی ہے باندھنے میں. کہ ہر بار باندھیں گے تو جتنی بار باندھیں گے ہر بار ایک ایک نیکی بھی ملے گی، ایک ایک نور ملے گا، اور جتنی بار اتاریں گے تو ایک ایک گناہ اترے گا، ہر پیج پر ایک ایک گناہ اترے گا اور وہ ہر پیج پر ایک ایک نور ملے گا. تو جب جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو اس کو کھول لیا کریں، ثابت یعنی کہ پورے پورا اتار کر نہ رکھا کریں. تو وہ کڑک ٹوپی جو ہوتی ہے اس میں پورا اتارنا پڑتا ہے، تو نرم ٹوپی ہوگی، نرم ٹوپیاں بھی ملتی ہیں جالی والی ہو یا کوئی سی نرم، تو اس میں گنبد نما امامہ پہننے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو چپٹی ٹوپی میں گنبد نما نہیں بنتا، یہ ہے نا گنبد کی مشابہت ہو جاتی ہے اس میں. تو آج سے کون کون انشاءاللہ نرم ٹوپی پر امامہ باندھنے کی نیت کرتا ہے؟ ٹوپیاں تو شاید ختم ہو جائیں گی، ہوں گی بہت ٹوپیاں ہوں گی، تو ان کے پاس بھی ٹوپیاں تو ہوں گی. جیبوں میں ٹوپیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں جالی والی ٹوپیاں، ہدیے میں آتی ہیں بعضوں کا ٹوپیاں وہ مدینہ شریف کی، تو یہ چائنا کی ٹوپی آتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو بھی اپنے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں کپڑے کی ٹوپی، چپڑی ہوئی ٹوپی سنت بھی ہے، کپڑے کی چپڑی ہوئی ٹوپی. تو یہ جالی نما ٹوپی بھی چپڑی جاتی ہے سر سے، امامہ بھی اس میں بہت اچھا بنتا ہے، گنبد نما بنتا ہے، اور گنبد نما امامہ سنت ہے، فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے. تو الحمدللہ آپ نے ایک بار پھر نیتیں کر لی ہیں کہ اب انشاءاللہ امامہ جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید دیں گے، جن کے پاس ہیں تو جب ضرورت ہو تب خریدیں، اور گھر میں ہے تو اس کو گھر سے منگوا لیجئے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہمیں داڑھی اور امامہ شریف پر ایسی استقامت بخشے کہ قبر میں بھی یہ داڑھی اور امامہ ہمارا ساتھ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.